Noorzaai. Kleine ondernemers blijven achter bij het verduurzamen van hun bedrijf. Kunnen ze niet of willen ze niet? Dat hoor je zo in één vandaag. Maar nu eerst geschrokken reacties op het ongeluk met een brugdeel in Lochem. Hoor je dus nu in het NOS-journaal. En dat krijg je van Dorald Megens. Bij dat ongeluk vanochtend vielen 2 doden. 2 anderen raakten gewond. Provincie Gelderland zegt diep geraakt te zijn. De missionair premier Rutte spreekt van tragische berichten. Hij wenst nabestaanden en betrokkenen veel sterkte. Het is onduidelijk hoe het precies kon misgaan in Lochem. Ooggetuigen zeggen dat het brugdeel door kranen werd opgehesen en toen uit de takels viel. De brug zou onderdeel worden van een nieuwe rondweg, zegt de burgemeester van het Erve van Lochem. Ja, er wordt al 20 jaar gepraat over een nieuwe rondweg als schakel tussen de A1 en de Achterhoek. We hebben 5 jaar aan de plannen gewerkt en op 1 dag valt alles in duigen met verschrikkelijke slachtoffers. Het gaat om een brug die over het Twentekanaal zou worden gebouwd. Ja, dat klopt. Wat kunt u verder vertellen over die brug? Nou ja, dat hij dus onderdeel is van die belangrijke verbinding tussen de A1 en de rest van de Achterhoek. En die dus ook ons lokale centrum zou kunnen ontlasten van een hoop zwaar vrachtverkeer. Daar is lang aan gewerkt. En wij dachten dat er goede plannen zouden zijn om te zorgen dat we daar een mooie stap in zouden kunnen maken. Dat die weg snel gerealiseerd wordt. En dat het vandaag zo mis is gegaan, dat hebben we ons nooit kunnen voorstellen. Er was zelfs een klein podiumpje gemaakt, hè, waar de mensen op kunnen kijken en ook de pers plaatjes kan maken van het evenement vandaag. Want het was toch een bijzonder moment vanochtend. Ja, vandaag zou het echt een feestelijke stap voorwaarts zijn in de realisatie van die nieuwe rondweg. Er wordt natuurlijk nu onderzoek gedaan, onder andere door de arbeidsinspectie. Heeft u enig idee wat hier nou gebeurd is vanmorgen? Nee, dat heb ik nog niet. En ik vind ook belangrijk dat de arbeidsinspectie haar werk nu gaat doen. Zodat we het achterste van ieder feit kunnen gaan achterhalen. Om zeker te weten dat wat hier gebeurd is, nooit meer hoeft te gebeuren. Hoe gaat dit nu verder hier vandaag? Vandaag zijn we eerst nu bezig met de schrik die we hebben. En staan we de nabestaanden en de mensen die een collega hebben verloren bij. En dat is waar we vandaag de aandacht voor moeten hebben. Dat zei burgemeester Sebastiaan van het Erve van Lochem tegen verslaggever Mark-Robin Visser. De COA gaat ervan uit dat in Ter Apel komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers zitten. Dat maximum werd al in 2010 afgesproken tussen het COA en de gemeente Westerwolde. Maar al sinds november zaten er structureel meer. De gemeente stapte daarom naar de rechter en die legde een dwangsom van €15.000 op per dag dat er meer dan 2000 mensen in het centrum zitten. Directeur Milo Schoenmaker van het COA verwacht het te halen. Nou, vanochtend hebben we geteld en waren er 2066 mensen hier in Ter Apel. Dat is nog meer dan is afgesproken. Er gaan er vandaag meer weg dan dat er binnenkomen. Hoeveel meer? Ja, we komen uiteindelijk, als we rekening houden met de mensen die binnenkomen en eruit gaan, komen we uit ongeveer op 1980. Maar we hebben ook gezien deze dagen dat het zomaar zou kunnen zijn dat de instroom nog net even weer wat hoger is dan waar we nu rekening mee houden. En dan zou het zomaar weer eens 1990 of zelfs 2000 kunnen zijn. Dus we denken dat we eronder komen, maar het is niet helemaal zeker. Biddinghuizen neemt tijdelijk ruim 300 asielzoekers van Ter Apel over. Maar de druk blijft hoog, zegt het COA, omdat de opvang in Biddinghuizen in april weer leeg moet zijn. Duizenden Spaanse boeren zijn in Madrid met tractoren verzameld om te demonstreren. Ze protesteren vanwege de dalende inkomsten, terwijl de prijzen van energie en kunstmest stijgen. Ook vinden ze de Europese klimaatregels te streng en zeggen ze last te hebben van oneerlijke concurrentie uit landen buiten de EU, zoals Marokko. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Syrische hoofdstad Damascus, zegt de Syrische staatstelevisie. Er zouden veel slachtoffers zijn. Israël zegt dat het zich richt op militante groepen die banden hebben met Iran. De dood in 1973 van de Chileense dichter Pablo Neruda moet opnieuw worden onderzocht. Dat heeft een rechter in Chili bepaald. Neruda overleed kort na de militaire staatsgreep in september 1973 onder verdachte omstandigheden. Zijn familie denkt dat hij is vergiftigd. Duikers hebben in het Rotterdamse havengebied gezocht naar iemand die in het water is gevallen. Het gebeurde in het botleggebied bij werkzaamheden aan een boorplatform. Hulpdiensten zijn bang dat diegene die in het water is gevallen het niet heeft overleefd. Als de gevechten in Gaza nu zouden stoppen, zullen het komend half jaar nog rond de 8000 mensen omkomen door de gezondheidscrisis. Dat schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers in een rapport. Door de oorlog zijn de ziekenhuizen in Gaza verwoest. En meer dan 85% van de inwoners is dakloos geworden. Mensen zijn ondervoed. Ze kunnen niet worden behandeld voor aandoeningen als diabetes of cholera. Daardoor zullen nog duizenden mensen overlijden, zeggen de wetenschappers. Die komen bovenop de slachtoffers die al vallen bij de gevechten in Gaza. Het weer bewolkt. Vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Pas aan het eind van de avond wordt het dan weer droog. Morgen begint de dag droog, maar morgenmiddag gaat het opnieuw regenen. In de avond waait het dan hard met zware windstoten. Het wordt morgen een graad of 12. Dan krijgt de situatie op de weg van Erik Evengroen. Ja, goedemiddag. Ja, ondanks de voorjaarsvakantie is het behoorlijk druk op de weg. Vooral vertraging bij Amsterdam, want op de A10 Noord richting Zaanstad is de hoogte van Zeeburg een spoedreparatie aan de gang. Er zijn er 3 rijstroken voor afgesloten en de vertraging is bijna een uur. De A27 dan Utrecht richting Breda bij Werkendam was een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur vertraging. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knopend Velpenbroek. Bij Westervoort staat een auto met pech en dat kost je ook een half uur extra. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het verzet tegen windmolens op land komt meestal van omwonenden. Maar inmiddels zijn het gemeenten en provincies die met elkaar in de clinch liggen over welke windmolens waar komen. En dat gaat over bijvoorbeeld gemeente Buren en provincie Gelderland. En in feit of fictie duiken we in de geschiedenis van onze parlementaire democratie. Lammert. Ja, er wordt natuurlijk volop gespeculeerd over wat er moet gebeuren als premier Mark Rutte ineens topman van de NAVO wordt, terwijl hij ook nog steeds demissionair premier is. Volgens de Volkskrant is het in Nederland nog nooit eerder gebeurd dat een al dan niet demissionair minister-president voortijdig stopt. En wij gaan kijken of dat klopt. Maar nu eerst, kleine ondernemers kunnen niet of willen niet verduurzamen. La Noorzaai. Eén vandaag. Kleine bedrijven met minder dan 250 mensen in dienst hebben moeite met verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Rabo Research. En dat terwijl 99% van de bedrijven in Nederland tot het MKB behoort. Het midden- en kleinbedrijf dus. Hoe zit dat? Nou, we praten hierover met Margreet Boersma, lector Duurzaam Financieren en Ondernemen aan de Hanse Hogeschool. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Boersma, ik kom zo bij u. Ik wil eerst eventjes naar Lammert. Want Lammert, waar hebben de meeste ondernemers de meeste moeite mee? Nou, is wel opvallend, want uit beide onderzoeken komt naar voren dat MKB'ers geen geld hebben om te investeren in schonere machines of het verduurzamen van een bedrijfspand. En soms is er gewoon geen duurzaam alternatief. En 1 op de 3 MKB'ers geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Groene doelen en ambities lijken dus te ontbreken, schrijft Trouw op basis van deze 2 onderzoeken. Ja, mevrouw Boersma. Groene doelen en ambities lijken te ontbreken bij het midden- en kleinbedrijf. Merkt u dat ook? Ja, wij zijn inderdaad vanuit de Hans Hogeschool bezig om het MKB actief te helpen om te verduurzamen. We hebben daarvoor een stichting opgericht, Stichting Het Kan, het koploper alumni-netwerk Noord-Nederland. En nou, deze bedrijven hebben inderdaad wel al tijd en energie gestoken in de verduurzaming. Maar je merkt toch, ja, het is tijd en geld waar zij toch nog zich op richten als het gaat om vraagstukken van verduurzaming. Ja, tijd en geld. En, zegt u. Maar 1 op de 3 geeft dus ook aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Is dat dan omdat het gewoon heel ver weg voelt? Nou, ik denk dat, dat ze wel degelijk, tenminste de MKB'ers waarmee ik contact heb, zien wel degelijk die noodzaak om te verduurzamen. Maar je ziet er ook vaak nog wel een afwachtende houding. Hey, in het krantartikel waar jullie naar gekeken hebben, inderdaad, gaat het bijvoorbeeld over die bestelbus. Die een zodanig zware batterij heeft dat je daarvoor een groot rijbewijs moet halen. Nou, je ziet dan inderdaad dat die MKB's denken van, nou, we wachten toch nog even totdat er een lichtere batterij komt. En daarbij wordt er toch ook altijd wel naar de overheid gekeken om die verduurzaming mogelijk te maken. Ja, u heeft het hier inderdaad over een artikel van Trouw waarbij er het over een busje gaat. Je wil verduurzamen, maar inderdaad voor dat busje heb je ook weer een ander rijbewijs nodig. Ja. Precies. Ja. Nou, u helpt uw ondernemers met verduurzamen. Waar lopen zij dan tegenaan? Nou, wat je merkt is inderdaad dat zij toch nog heel erg gericht zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering. En business as usual. Dus om te verduurzamen heb je toch tijd en energie nodig om je daarin te verdiepen. Om kennis op te doen. En dat ontbreekt toch heel vaak bij het MKB. Hè? Grote bedrijven. Ik heb een keer prachtig gesproken met een van de grote warenhuizen in ons land. Ja, die kunnen mensen aannemen die zich volledig verdiepen in wat het betekent om te verduurzamen. En die man of vrouwkracht, die ontbreekt toch vaak in het MKB. Ja. Dus dat is het eerste waar ze tegenaan lopen. En het tweede is de kennis over wat verduurzamen in het totaal betekent. Ook daar zie je nog dat er toch nog wel kennis achterstand is. En dan bedoel ik daarmee, kijk, inmiddels hebben we allemaal wel gehoord over circulair ondernemen of over sociaal ondernemen. Maar duurzaam ondernemen is veel meer dan dat. Het gaat ook om een omslag in het denken, hè, en een manier waarop wij met elkaar de economie bedrijven. En als je dan nadenkt over wat zou dat dan moeten zijn. Ik heb voor het HBO een basisboek Duurzame Economie geschreven. En ik noem daar 8 leidende principes waar het over gaat in de economie. Ja, oké. Okay. Maar stel, ik ben nu aan het luisteren en ik denk, ik wil wel ergens beginnen. Voordat ik uw boek aanschaf, wil ik eerst even dat u mij wat tips geeft hier. Waar moet ik beginnen dan qua verduurzamen? Hoe gaat dat als klein bedrijf? Nou, als klein bedrijf kijk je natuurlijk eerst naar de quick wins. Dus heb je al zonnepanelen op het dak? Kun je in je energietoevoer andere warmtepompen aanschaffen? Dus dat zijn de quick wins. Maar als je verder denkt, en dan heb ik het toch over die omslag in het denken. Je moet een omslag maken van geld, denken in geld naar denken in waarden. En een mooi voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld als je naar de catering van je kantine kijkt. Wat voor voedsel bied je daaraan? Zijn het nog steeds de vleeskroketten of is het biologisch voedsel? Welke mensen heb jij in je kantine staan? Zijn dat nog steeds de cateraars die je het meest goedkoop kunnen bieden? Of zijn dat de cateraars die ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? Mm-hmm. En ook als je naar de afvalscheiding kijkt, wat doe jij op dit moment met de afvalscheiding? Dus daar kun je al een prachtige stap in maken. Ja, maar dan komen we toch weer terug bij het begin van het gesprek. Sorry mevrouw Boers, maar dan onderbreek ik u even. Dan komt het toch weer terug op dat tijd en dan komt het terug op dat geld. Als ik bezig ben met de dagelijkse bedrijfsvoering, dan komt het daar toch ook weer op terug. Waar moet ik die mensen vandaan halen? En ook waar moet ik het geld vandaan halen om al die biologische producten in mijn kantine neer te leggen? Ja, goede vraag hoor. En kijk, die tijd, dat is het fantastische van werken aan een hogeschool. Wij hebben een batterij aan studenten klaarstaan die bedrijven kunnen helpen om aan de slag te gaan met die verduurzaming. Ik ben lector. Samen met mijn collega's doe ik onderzoek naar duurzaam ondernemen. Dus ook docentonderzoekers op het HBO kunnen die studenten dusdanig begeleiden om echt tot goede rapporten en adviezen te komen. Dus dat is de eerste stap waar we die samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en het MKB, daar valt echt nog heel veel winst te halen. Ja, want u zei ook al eerder in het gesprek van heel veel bedrijven kijken naar de overheid. Worden bedrijven nu bijvoorbeeld ook nog te moeilijk gemaakt om die hulp te zoeken? Er zijn natuurlijk absoluut mogelijkheden om te verduurzamen. Hè. De overheid heeft bijvoorbeeld energiefondsen in het leven geroepen, de provincies ook. Maar je merkt toch inderdaad dat dat vaak leningen zijn. En ook daar staat dan dat winstdenken nog centraal. Dus een MKB'er zal ertoe overgaan op het moment dat zo'n lening ook hem of haar extra winst genereert. Ja, we kunnen allerlei maatregelen verzinnen, maar zolang wij blijven denken in dat Angelsaksische model, hè, het model van waar winst centraal staat, ja, maken we niet echt de omslag. Nee, dus inderdaad meer denken in waarde, zegt u. En verschilt het dan nog per provincie waar men bijvoorbeeld tegenaan loopt? Want dan kom ik zo bij u, mevrouw Boersma. Want bijvoorbeeld Lammert, de provincie Overijssel, die komt dus wel kleine bedrijven tegemoet. Ja, in Overijssel kunnen kleine bedrijven sinds kort bij het Energiefonds Overijssel terecht voor een MKB-duurzaamheidslening. Ze kunnen dan tot 50.000 euro lenen tegen een rente van 2,5%. Natasja Korenblik van boerderijcamping De Beek uit Haaksbergen was de eerste die deze lening kregen om te verduurzamen. Ja, heel positief. Wij hebben natuurlijk corona gehad met de camping. Een paar zware jaren gehad. En we wilden graag investeren in zonnepanelen. Alleen bij de bank kregen we gewoon geen ingang. Doordat we zo'n onzekere jaren hadden gedraaid vanwege de corona. En zodoende zijn we naar een ander bedrijf gaan zoeken. En uiteindelijk bij Credits terechtgekomen. En die heeft onze lening verstrekt. Ja, Natasja is er erg mee geholpen en hoopt dat het ook voor collega-ondernemers op andere plekken beschikbaar komt. Alleen dit was voor de provincie Overijssel was dit natuurlijk het enige. En ik hoop voor alle ondernemers zoals wij dat dit landelijk uitgedragen wordt. Dus want er zitten veel meer collega's die in hetzelfde zitten als ons. Gewoon dat hele land. Ik heb ook collega's in het zuiden en in het midden van het land die ook niet weten hoe ze verder moeten. En die eigenlijk steun nodig hebben. En ja, ik hoop gewoon dat deze lening, die duurzaamheidslening die wij voor 2,5% af hebben kunnen sluiten, dat die gewoon landelijk voor iedereen af te sluiten is. Ja, mevrouw Boersma, kom ik weer terug bij u. Kent u dit initiatief? Ja, ik had erover gelezen inderdaad, ja. En ik denk inderdaad dat het prachtige initiatieven zijn van provincies om kleine ondernemers te helpen. Maar wat ik wel mooi vind is, het onderzoek is gedaan door de twee banken waar jullie naar refereerden. Dat onderzoek wat in de Trouw staat. En ik denk, ook bij banken ligt er een enorme verantwoordelijkheid om die verduurzaming voor MKB'ers mogelijk te maken. En waar je dan aan zou kunnen denken, in december 2023 stond er een mooi artikel over dat boeren alleen nog maar gefinancierd gaan worden die duurzame stappen zetten. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat banken ook zo'n initiatief nemen richting het MKB. Als jij wilt als jij een lening wilt bij een bank, toets dan ook op de duurzaamheidsstappen die dat bedrijf wil maken. Maar gaan dan niet heel veel MKB-bedrijven omvallen als je die eis zo hard stelt? Nou ja, ik kan me voorstellen dat het nog niet bij een eis dan begint, maar wel bij intenties en doelen voor de komende periode. Dus ik ben zeker niet voor hard afrekenen, maar ik vind als bank kan je wel een... Je hebt ook allerlei adviseurs in huis. Helpt dat MKB om die verduurzaming mogelijk te maken? Ja, precies. Nou, uiteindelijk moeten deze bedrijven ook aan bepaalde voorwaarden gaan voldoen. Want als een groot bedrijf, dus met meer dan 250 medewerkers en meer dan 50 miljoen, wil verduurzamen, er moeten uiteindelijk ook de leveranciers mee. Ziet u hier problemen ontstaan in de toekomst bij dat MKB? Ja, u verwijst inderdaad naar de Corporate Reporting Sustainability Directive, de CSRD. Ik denk dat de grote bedrijven die straks inderdaad aan moeten voldoen, ook daar is het nog, hebben ze een aanloopperiode om die slag te maken. En ik denk dat de grote bedrijven ook die aanloopperiode moeten gunnen aan het MKB om ook die stap te zetten. Je ziet nu bij de accountantkantoren wel dat er al enorme slagen worden gemaakt om bedrijven daarin te kunnen gaan helpen. Dus ik voorzie geen problemen op het moment dat we MKB'ers vanaf nu goed de tijd gaan geven om die omslag te maken. Ja, maar die omslag moet dus van meerdere kanten komen en niet alleen van het MKB, als ik u ook goed begrijp. Jazeker, Hilal. Dank. Zeker. Goed, Margreet Boersma, lector duurzaam financieren en ondernemen. Dank u wel. straks. 5 maanden geleden was onze verslaggever bij boer Wilco Kemp uit Kortehoef. Zijn bedrijf was zwaar getroffen door het blauwtongvirus. En nu, vlak voor de lente, maken boeren en dierenartsen zich opnieuw zorgen over een uitbraak van het virus. We kijken zo hoe boer Wilco er nu voor staat. Maar nu eerst krijg je verkeer van Erik Evengroen. Ja, flinke vertraging bij Amsterdam op de ring. Op de A10 Noord, om precies te zijn, richting Zaanstad. De hoogte van Zeeburg is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt vernield. Er zijn daar 3 rijstroken voor afgestoten. En de vertraging is bijna een uur. De verwachting is dat dit tot 5 uur gaat duren. Eén vandaag. Ja, dan Lammert, jij wilt het hebben over een muziekrechtenrechtszaak. Ja, want het Deense Openbaar Ministerie vervolgt een artiest omdat ze hem verdenken van grootschalige fraude en oplichting via muziekplatformen als Spotify. De man zou tonnen hebben verdiend door de streamingsdiensten te laten denken dat miljoenen mensen naar zijn muziek luisterden, terwijl in werkelijkheid ongeautoriseerde technieken voor die stream zouden hebben gezorgd. Nou, heel gek verhaal, maar volgens componist, zangeres en medeoprichter van de beroepsvereniging voor muzikanten, Aafke Romein, is het een bekend fenomeen in de muziekbusiness. Iedere artiest die op Spotify een beetje streams krijgt, die is wel eens gemaild met de vraag van: hey, wil je streams kopen? Dat gebeurt gewoon heel vaak door allerlei shady bedrijfjes. Maar ik heb het nooit gedaan omdat ik sowieso denk dat je er uiteindelijk niet superveel aan hebt. Want je weet dan eigenlijk nog steeds niet of mensen je muziek wel leuk vinden. Plus, ja, het is ook gewoon als je gepakt wordt, dan mag Spotify gewoon je hele account deleten en dan komt je muziek er gewoon nooit meer op. Dus het zou wel echt dom zijn, ja. Mm-hmm. Oké, maar als we het over die ongeautoriseerde technieken hebben, hoe werkt dat dan? Ja, dat klinkt een beetje spannend, hè? Nou, in het verleden zaten artiesten gewoon zelf op hun laptop de hele dag door hun eigen platen streamen. Maar dat kan niet meer. Spotify registreert wanneer er meer dan 30 keer achter elkaar vanaf 1 IP-adres dezelfde muziek wordt gestreamd. En dan wordt dat IP-adres geblokkeerd. Maar ja, hoe het dan nu wel gaat. Ja, het grappige is, dat weten we eigenlijk niet. Of in ieder geval, we weten er niet heel veel over. Er is wel eens gezegd in het verleden dat er dan gewoon een soort van clickfarm-achtige toestanden zouden zijn. Dus gewoon een kamer vol met pc's ergens in Oost-Europa die dan dag en nacht een nummer draaien. In principe zou dat niet meer moeten kunnen. Maar hoe het dan wel gebeurt, dat is eigenlijk een beetje speculeren. We weten dat niet echt. We weten dat er nog steeds partijen zijn die het aanbieden. Die gewoon zeggen van je kunt bij ons streams kopen. Maar hoe ze dat dan precies doen, zou ik niet durven zeggen. Nee. Oké, als we kijken naar streams, hoe belangrijk zijn die dan voor het inkomen van artiest? Nou, als je echt veel geld wil verdienen, dan moet je toch nog steeds fysieke platen verkopen, een radiohit hebben en vooral heel veel optreden. En daarom doet een artiest als Madonna nog steeds een concerttour op haar 65ste. Want er moet wel heel veel muziek van je gestreamd worden om daar rijk mee te worden. Het is nooit een vast bedrag. Dus mensen vragen altijd, wat krijg je per stream? Dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Want wat de afspraak die Spotify heeft met partijen zoals Buma Stemra is dat ze een bepaald percentage van hun omzet of hun winst uitkeren aan auteursrechten. En dat verdelen ze dan over de hele wereld onder alle auteursrechtenorganisaties. Maar er is wel het berekend bijvoorbeeld dat je 0,003 nog iets cent zou krijgen, bij wijze van spreken. Of dat je voor 1 miljoen streams ongeveer $1000 zou verdienen. Dus als je het vergelijkt met platen verkopen bijvoorbeeld, of dat je muziek op de radio wordt gedraaid, ja, dan is het echt verwaarloosbaar. Oeh, is geen vetpot. Nee, zeker niet, nee. Maar goed, als we het hebben over zichtbaarheid, dan helpt dat natuurlijk wel. Ja, dat klopt, maar dan zul je het alsnog dus van live optredens of radiohits moeten hebben om er echt rijk van te worden. En ja, als je gewoon hele slechte muziek maakt, dan gaat dat echt niet lukken, denkt Aafke Romein. En dat is ook wel een beetje wat het, denk ik, heel erg ingewikkeld maakt, die fake streams. Want aan de ene kant lijkt het alsof je heel veel, alsof je heel veel fans hebt, maar je weet eigenlijk helemaal niet hoeveel echte mensen erachter zitten en hoeveel mensen bijvoorbeeld naar jouw show zouden willen komen. De zorgen om het blauwtongvirus nemen weer toe. De eerste knutten, de vliegjes die het virus verspreiden, zijn alweer gesignaleerd. Een vaccin, dat is er pas tegen de zomer. Nou, door de uitbraak vorig jaar is het aantal schapen in Nederland met 8% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En de verschillen zijn groot. Wilco Kemp in Kortehoef verloor 70% van zijn schapen. Zijn boerderij was de eerste waar vorig jaar het virus uitbrak. En hij houdt zijn hart vast. Ik maak me zorgen en die ellende van het vorig jaar, dat wil je nooit meer meemaken. Nee, het is echt door een diep dal gegaan. Ik zie het weer aan uw gezicht, als u erbij nadenkt. Ja. Wordt u emotioneel bijna? Nou, het was gewoon 42 dagen achter elkaar, iedere dag, hè, geen weekend vrij. Iedere dag de polder in om dode schapen op te halen. Echt, op het hoogst, in de piek, had ik gewoon 18, 19 dode schapen per dag. Dus in één weekend, vrijdag 18 en op zaterdag 21, zondag 18. En waar je ook keek naar je schapen, je zag enkel maar zieke beesten. En dat, ja, dat is vreselijk. Dus daar hou je hem hard vast. Wilco Kemp, veehouder in Korte Hoef, schapen en koeien. Bijna 200 schapen raakte hij kwijt aan het virus. Hij kocht er ruim 50 bij om zijn kudde weer op peil te brengen. Dit zijn de eerste. De eerste lammetjes? Ja. Hoe oud? Deze zijn 14 dagen oud en deze hier is van vanmorgen. Och, die zijn nog helemaal nieuw. Ja, nog nat. Dus. En deze moeder, deze ooi, die net een tweeling op de wereld heeft gezet, had die vorig jaar het virus? Ja, alle schapen zijn ziek geweest. Allemaal. En ziet u iets aan de lammetjes waarvan u denkt, nou, dat heeft daar nog mee te maken? Nee, lammeren zijn gelukkig gewoon sterk en gezond. Ze groeien 350 tot 400 gram per dag. Dus dat gaat best hard. En ik hoop dat de moeder, omdat hij zo ziek geweest is, dat hij dus antistoffen gemaakt heeft. En dat hij dus die antistoffen via de biest mee het lammetje ingaan. Zeg maar. Dus dat is een beetje de grote onzekerheid nog. Vandaag liet het CBS weten dat het aantal schapen in Nederland met 8% achteruit is gegaan. Vind ik heel erg laag. Het is hier in dit gebied, in deze gemeente, is het begonnen. En ik zelf ben 70% van mijn schapen kwijtgeraakt. 70%? 70%, ja. Het is een gemiddeld cijfer. Kijk, in Brabant, in Zeeland en Limburg weet ze helemaal niet wat blauwtong is. En als ik dus een boer of een collega spreek in Overijssel, tegen de Duitse grenzen, die vindt het, die is enorm zwaar getroffen, zegt iemand. Die is wel 10% van zijn schapen kwijtgeraakt. En zegt van, hé, wat heb je het over, man? Dat is een lachertje voor de... Ja. Was het bij ons maar zo. Dat, Hier ook heel veel schapen. Die zijn nog drachtig. Nou, veel schapen. Dit zijn weinig schapen. Oh, ja. Ja, ik tel er zo ongeveer wat 30, 40. Ja, 40 zijn het er, ja. Vorig jaar waren het dubbele aantallen. Ja. Heeft de overheid u gesteund, geholpen? Nee. Er is geen compensatieregeling of iets waar u aanspraak op kan maken? Nee, niks nul. Nee. Als een schaap gepakt wordt door een wolf, dan wordt het verzekerd. Het faunafonds betaalt dat uit, maar de knut niet. Zegt het een beetje met dat wrok? Ja, dat is een beetje wel, ja. Het is allebei een natuurprobleem. De wolf wel en de knut niet. Die kunnen mij niet uitleggen waarom niet. Adema die redeneert dat over heel Nederland genomen is de sterfte door het blauwtongvirus niet zo heel erg groot. Ja. Dus kan de sector het zelf wel opvangen? 70% van mijn schapen zijn gewoon weg. Ja, ik zeg van ja, de sector. Ik ben een individuele boer, hè? Ik ben niet de sector. Hier, ik hoor iets, maar ik zie nog niks. Waar is hij? Oh, daar, onder de warmtelamp in een hoekje. Ja. Kijk eens. Nee. Verstoten? Ja. Is het een ooi of een ram? Oh, u kijkt even heel oneerbiedig tussen de benen. Ja, een rammetje. Een rammetje, oké. Okay. Niet al mijn schapen die overleefd hebben, die zijn ook drachtig geworden. En 15% niet. En normaal gesproken is dat maar 3-4%, 5%. En hoe zit dat dan met rammetjes? Zijn die dan nog wel? Rammen zijn ook niet vruchtbaar meer. Dus dan hoe we dat opgevangen hebben, we gewoon 2 of 3 rammen bij iedere koppel gedaan. Dus zo van, nou ja, in hoop dat er eentje het wel goed doet. En normaal doet u 1 ram? 1 ram op 25 ooien normaal en nou 3 rammen. Omdat u niet wist welke ram nog vruchtbaar is. Ja. En ook bij zijn koeien, die allemaal het virus hebben gehad, zag Kemp grote effecten. 15 tot 20% wordt niet meer drachtig en de anderen geven een stuk minder melk. In de maand februari zit nog maar 75% in de tank van wat er normaal gesproken in had moeten zitten. Heeft u de knoetvliegen alweer gezien? Ja, ik deed van de week een staldeur open en toen zaten ze in een hoekje, zaten dat 100 knutjes die naar buiten kwamen. Maar wat dacht u toen u ze zag? Niet weer. Het vaccin, zei het ministerie mij vanochtend, als alles mee zit, komt het vaccin er in juni. Oh, dat is heel erg laat. Oh. Ja, dat is ook omdat het misschien wel eens te laat komen. Knoet is vooral actief tussen mei en november. Ja. Maar het is een zachte winter geweest. Ja, dus hij begint in het voorjaar vroeg. Als we een beetje warmer voorjaar krijgen, dan is het met april, mei al. En wat heeft u er dan aan dat het vaccin juni komt? Stel, we krijgen gewoon een heel koud voorjaar met veel regen, dan zal er ook niet zoveel knutten zijn, zeg maar. Kijk, afgelopen jaar is het ook pas in de eerste week van september is het uitgebroken, hè, die blauwe tong. Dus dan kan het vaccin in juni wel op tijd komen? Als het herhaalt van vorig jaar wel, ja. Maar goed, niks is geen garantie, hè. En u ziet ze nu al vliegen, ja. En u houdt uw hart al vast. Ja. Je hoort de verslaggever Laura Kors vanuit Korte Hoef. straks. Werk voor mbo'ers, dat is er genoeg. Maar vaak kiezen ze voor bedrijven in de grote steden. Ondernemers in de regio proberen de studenten nu in de buurt te houden door samen te werken met hun opleidingen. Dat hoor je zo, maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Dorald Megens. De burgemeester van Lochem is geschokt door het ongeluk met een brug vanochtend in de Gelderse gemeente. Hij betuigt zijn medeleven met de nabestaanden. Een brugdeel, een boog, viel uit de takels van een hijskraan en kwam terecht op een bouwsteiger. Verslaggever Nienke Hoijting van de krant De Stentor zag hoe het misging. Op het hoogste punt dat die boog dus hing en daar ook bouwvakkers bovenop die steiger stonden om dan daar bovenop die boog vast te kunnen maken. Toen ineens knapte er iets. Er klonk een enorm kabaal, want door het knappen van een deel van de takels ging die boog enorm heen en weer zwaaien. Zo hard zwaaien dat hij er nou ook verder losknapte en met donderend geweld naar beneden lazerde. Terwijl ik daar met gewoon verschillende mensen als publiek stond te kijken, want het zou gewoon een mooie dag zijn. Iedereen stond echt letterlijk te shaken. Gewoon, echt. En we stonden elkaar aan te kijken van dit, maken wij dit nu mee? Want dit is niet, maar het is wel. Twee mensen kwamen in Lochem om, twee anderen raakten gewond. Bij de gemeente Den Haag zijn verzoeken binnengekomen om de straat waar de Russische ambassade ligt te hernoemen naar Alexei Navalny. De Poetin-criticus overleed vorige week in een Russisch strafkamp. In een online petitie wordt opgeroepen om de Andries Bikkerweg om te dopen tot Alexei Navalnyweg. Opnieuw boerenprotesten in Spanje. Boeren uit het hele land hebben zich verzameld in Madrid. Ze zijn op weg naar het ministerie van Landbouw. Willen, net als veel andere boeren in Europa, minder strenge regels. En duikers hebben in het Rotterdamse havengebied gezocht naar iemand die in het water is gevallen. Het gebeurde in het Botlekgebied bij werkzaamheden aan een boorplatform. De hulpdiensten zijn bang dat het slachtoffer inmiddels is overleden. Dankjewel. Dan krijg je het weer van Marco Verhoef. Ja, met bewolking en inmiddels regen in het westen van het land die zich gaat uitbreiden over de rest van het land. Pas in de loop van de avond en begin van de nacht wordt het van het westen uit weer droog. Het blijft wel meest bewolkt en koud is het allerminst 8 of 9 graden. De minimumtemperatuur. Morgen loopt het kwik op naar 11 tot 13 graden. De ochtend is meest droog, maar in de middag volgen weer buien, regengebieden, zo je wilt. En de intensiteit van die neerslag, die wisselt nogal. Het gaat een flink deel van de avond ook door. In de avond draait de wind al naar west tot zuidwest en neemt dan nog even flink toe naar krachtig tot stormachtig, windkracht 6 tot 8... en misschien zelfs wel even een korte storm in het kustgebied langs de kust van West-Nederland. Daar horen ook stevige windvlagen bij, zware windstoten van 80 tot 100 km per uur... en in een kuststrook is iets meer ook nog wel mogelijk. Nou, de wind gaat vrijdag dan wel weer liggen, of in ieder geval luwen. De zon schijnt af en toe, er valt een enkele bui, misschien met hagel of onweer... en het is dan tegen de 10 graden. In het weekend 8 graden, licht wisselvallig weer, buienkans blijft... maar er is ook af en toe wat zon. Dankjewel Marco. Dan krijg je verkeer van Erik Evengroen. Ja, ondanks de voorjaarsvakantie is het erg druk op de weg. De meeste vertraging zien we nu op de A10 Noord richting Zaanstad. Bij Zeeburg zijn 3 rijstroken afgesloten. Er staat een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren, maar inmiddels staat er 14 kilometer file met bijna een uur vertraging. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Wiegen 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De A325 dan, Nijmegen richting Knoopert Velperbroek. Er staat daar een auto met pech bij Westervoort. De vertraging is 3 kwartier. En tenslotte de N11, Leiden richting Bodegraven. Bij Hazenswoude-dorp is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, verkeer gaat er langs over de vluchtstrook. Maar dit kost je ook bijna een half uur extra. Eén vandaag. Hila Noorzai. Banen voor mbo'ers die zijn er genoeg. Denk aan extra handen aan het bed, in het onderwijs, de technieksector, noem maar op. Maar bedrijven buiten de grote steden die hebben moeite mbo'ers binnen te halen. Nou, mbo'ers die zoeken het vaak ergens anders. En dus verhuist ook het talent wat je nodig hebt ergens anders naartoe. En ook zijn er ook steeds minder mbo'ers. Lammert. Ja, dat klopt. Het middelbaar beroepsonderwijs bestaat sinds 1995. En in de eerste decennia zag je een toename van het aantal studenten. Tot het coronajaar 2020. Toen was het aantal mbo-studenten op zijn top, bijna 520.000 mbo-studenten in Nederland. Maar sindsdien loopt het aantal elk jaar terug. Volgens het CBS zijn er dit schooljaar nog maar 480.000 mbo-studenten. En daarom worden jongeren ook steeds meer aangemoedigd vanuit de overheid en bedrijven om juist voor het mbo te kiezen. Mark van der Meer doet onderzoek naar het mbo en geeft ook advies op dit gebied. Meneer van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat aantal studenten loopt dus terug, aantal mbo-studenten. Waarom is dat, denkt u? Nou, door verschillende redenen. Krimp, demografische krimp. Dus we worden ouder, we vergrijzen. Dat is een hele belangrijke reden. Dat die zeker in de grote regio's van Nederland, in de grote steden valt die krimp ietsje tegen. Dus dan is die uitval iets minder, maar niettemin is dat denk ik de belangrijkste reden. En de vraag is, wie kiest er voor het beroepsonderwijs ten opzichte van het algemeen onderwijs? Natuurlijk ook een groot criterium. Ja. Want wat voor problemen ziet u? Ja, ik zat even te denken aan het coronajaar 2020. Ik denk dat is toch niet zo heel lang geleden. Maar het is inmiddels 2024. Dus ja. Het is inderdaad al 4 jaar geleden. Goed. ik wil even kijken naar die verbinding tussen het mbo en het bedrijfsleven. Wat voor problemen ziet u daar eigenlijk? Nou ja, wat in de bedrijven gebeurt is dat er onzekerheid is. Er zijn onvoldoende mensen, dus overal vacatures. Er zijn bovendien hele snelle veranderingen gaande. Door de automatisering, verandering in het machinepark. Denk aan de artificial intelligence die zich overal nu voordoet. Ontstaan nieuwe werkwijzen. Het is een hele korte cycli, zeg maar. Dus korte productie moet snel klaar zijn. Die moet morgen geleverd worden. En die school die heeft een heel ander ritme. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn twee snelheden. De snelle snelheid, de hoge snelheid van het werkproces. En de geleidelijke begeleiding van studenten op school. En die twee werelden moeten met elkaar in verbinding worden gebracht. Ja, en is dat nu nog te weinig? Ik denk dat als je kijkt naar de problemen die er zijn, de enorme vacatures, dat nog niet precies zo op elkaar is afgestemd. Dus die harmonie ontbreekt nog. En er zijn wel allerlei initiatieven om dat te verbeteren. Je kunt natuurlijk kijken naar de stages en de verbindingen die er zijn voor studenten om werkervaring op te doen. Dat is een heel belangrijk terrein. Maar ik denk dat het zeker nog een impuls kan krijgen. Ja, want we zien wel steeds meer samenwerkingen tussen mbo-opleidingen en bedrijven die personeel zoeken. Voorbeeld daarvan is het Koning Willem I College in Den Bosch. Ja, daar gaat de samenwerking best ver. Het college heeft een zogeheten omgevingsraad opgericht. Daar praat de school samen met bedrijven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen over hoe de opleidingen eruit zouden moeten komen te zien. En het gaat verder dan alleen praten. De bedrijven beslissen ook echt mee, vertelt Jos van Kessel, de bestuursvoorzitter van het Koning Willem I College. Gewoon kennis delen is een van de belangrijkste dingen. Ook zorgen dat er goede stageplekken komen. Maar ook ons opleidingsaanbod leggen wij bij hen voor. En zeggen nou, sluit dat aan op jullie behoeften. Want als dat aan op jullie behoeften, kunnen wij ook die kansen verrijken, vergroten voor onze studenten. En het bedrijfsleven en alle andere sectoren kunnen dan ook goede toekomstige medewerkers krijgen. Ja, meneer Van der Meer, vindt u dit dan een goede vorm van inspraak? Dat het iets meer op elkaar aansluit? Ja, het is een heel interessante vernieuwing die in de bos is voorgesteld. Om een raad in te richten met een 30-tal partners. Dat zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ook uit de gemeente. Wethouders doen eraan mee. En daarmee kun je zeg maar het werkveld laten vertellen over wat is er nou nodig in de opleiding. Welke nieuwe technologieën zijn nodig? Welke nieuwe werkwijzen zien wij in het werkveld optreden? Wat is er voor de opleidingen nodig? En bovendien kan het werkveld ook mee nadenken over welke zeg maar, groepen studenten of potentiële studenten aangetrokken zouden kunnen worden. Mensen die op dit moment niet werken en die voor de school interessant zijn. Dus ik denk dat een hele belangrijke functie vervult. Ja, maar aan de andere kant denk ik dan ook alweer, gaat het dan niet een beetje ver als bedrijven echt een stem hebben in dat opleidingsproces? Nou ja, de opleiding is aan de school. Hè? Dus de pedagogische en didactische kwaliteiten zijn aan de school. Dus hoe je jongeren moet motiveren, hoe je ze kunt begeleiden, hoe je ze langzaam moet oriënteren op een werkveld. Hoe je ze moet specialiseren, hoe je ze moet begeleiden. Dat zijn allemaal capaciteiten die aan de school zijn. Maar ik denk dat het bedrijfsleven ook op dat punt heel erg afhankelijk is van de school om op die manier een goede verbinding te krijgen. Aan de andere kant zijn die studenten zijn heel schaars en zeer gewild. En dan is het heel handig om een soort van regulier overleg te hebben met voldoende vertrouwen, met voldoende kwaliteit en continuïteit om de vragen die er in het werkveld leven bespreekbaar te maken in de school. Maar ja, zou je dan als bedrijf dat niet gewoon particulier moeten regelen? Dat je iemand opleiding. Ja, nu gebeurt het op school eigenlijk. De school zorgt ervoor dat jij eigenlijk al opgeleid bent voor een bedrijf. Dat zou een bedrijf toch eigenlijk gewoon lekker zelf moeten regelen? Nou, dat vind ik niet. Het is beroepsonderwijs. Dus het kenmerk van het beroepsonderwijs is dat je studenten voorbereidt voor een plaats op de arbeidsmarkt. Dat ze een startkwalificatie halen. En die bedrijven die krijgen in deze vorm van overleg niet de volledige zeggenschap over het curriculum. Hè, dat is aan de school. Maar ze kunnen wel informatie geven. Ze hebben informatierechten. Ze kunnen ook instemming geven als er bepaalde vernieuwingen zijn. Van, goh, we zouden die kant op moeten gaan. Ze kunnen advies geven. Dus er zijn op die manier bepaalde rechten toegekend aan de partijen, de partners in die raad. En dan kun je natuurlijk zeggen, zij hebben ze genoeg gezag. Daarvoor kiest de school een selectie van de bedrijven en ook bestuurders uit de regio uit om daar voldoende op te letten. Zodat er voldoende grote bedrijven zijn, voldoende kleine bedrijven en alle sectoren voldoende ook aanwezig zijn. Lammert, wil ik eventjes bij jou komen. Want zijn bedrijven zich wel bewust dat ze zoveel invloed kunnen hebben? Nou, een bedrijf als Organon bijvoorbeeld wel. Dat zit in Os en is een wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling en productie van medicijnen. De operations director van Organon, Rob Nelissen, vindt het een goede stap van het Koning Willem I College om bedrijven mee te laten beslissen. Het is een samenwerkingsverband, denk ik, dat behoorlijk intensief kan zijn en niet vrijblijvend. Vraagt ook wat verantwoordelijkheid aan de deelnemerskant. Want wat wij inbrengen kan de toekomst van jonge mensen beïnvloeden. Dus wij zullen daar ook verantwoord mee om willen gaan. Dat levert ons de beste kans op dat we fijne nieuwe collega's gaan krijgen. Ja, meneer Van der Meer, dan moeten we dan maar hopen dat bedrijven inderdaad zo zorgvuldig met hun positie omgaan. Nou ja, weet je, bij Organon en bij de 10 bedrijven of 20 bedrijven rondom Organon heen, dat is een soort van klein ecosysteem van start-ups en producerende bedrijven in dit veld, heb je gewoon vacatures voor technici, voor laboranten, voor operators. Dus er zijn mensen gevraagd en die bedrijven die weten ook wel, ja, als wij niet zelf initiatief nemen, dezelfde handen uit de mouwen steken en gaan praten over het curriculum en als we niet onze praktijkkennis echt zelf gaan delen met de school, als we de school niet uitnodigen om samen te innoveren en onze machines te testen, eventueel gaslessen te geven, ons netwerk uit te breiden, ja, dan trekken we aan het kortste eind. Dus die bedrijven hebben een welbegrepen eigenbelang om dat zo te doen. En ik vind het interessante van deze vorm van vernieuwing, je kunt zeggen, het is ook een versterking van de lokale democratie. De bedrijven die benoemen hun belang op de arbeidsmarkt, waar ze echt behoefte aan hebben. En de school kan daarop inspelen. En als die wisselwerking kan groeien, krijg je een vernieuwing van het beroepsonderwijs ook. En volgens mij is die vernieuwing van het beroepsonderwijs ook heel wenselijk en nodig. En dan krijg je als het ware een nieuwe publieke opdracht, zou je kunnen zeggen, voor de school om met het werkveld, in dit geval de farmabedrijven in de medische technologie, maar je kunt ook nadenken over de zorgbedrijven, verzorgingstehuizen of bedrijven in de vrije tijdssector of de hospitality sector, om nieuwe vormen van uitwisseling te bedenken over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. En daar is veel behoefte aan. Goed, u ziet dus voordelen. Tot slot, gaat dit dan ook helpen met het feit dat dan mbo-studenten minder wegtrekken uit de regio? Denkt u? De overweging om al dan niet in de regio te blijven wordt bepaald natuurlijk door je werkgelegenheidskansen. Wordt ook bepaald, is het een aantrekkelijke regio om te wonen? De huisvesting, zijn de sociaal-culturele activiteiten aan de orde? En een heel belangrijk punt wat speelt ook in Os, in Kuik, in de wat kleinere gemeenten, dat kun je ook zeggen voor Schiedam of Vlaardingen of Lelystad, is er hoger onderwijs. Kun je je doorontwikkelen? Je ziet dat het vakmanschap op zo'n hoog niveau komt. Dus een upgrading zou je kunnen zeggen van het vakmanschap. Kun je dan in een associate degree programma of in een hogeschool. En op die manier je kwaliteiten verder in je loopbaan verzilveren en tot ontplooiing laten komen. En als je dat kunt, dan wint de regio, denk ik ook. Goed, dus nog meer werk aan de winkel, hoor ik dus. Mark van der Meer, onderzoeker en adviseur van het NPO, dank u wel. En meer over dit onderwerp hoor je vanavond in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? En het gaat vandaag over een primeur in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, Lammert. Ja, in de Volkskrant ging het afgelopen zaterdag over de opvolging van Mark Rutte als hij voor de NAVO gaat werken. Volgens de krant is het in Nederland nooit eerder voorgekomen dat een al dan niet demissionaire minister-president uit eigen beweging vroegtijdig stopt. En nog een interessant detail, Nederlandse premiers zouden ook nog nooit in het harnas zijn gestorven. Oké, beide situaties zijn dus nog nooit voorgekomen. Nee, nou dat zijn we gaan uitzoeken. Alvast goed om te weten, sinds 1945 wordt de functie officieel met minister-president aangeduid. Daarvoor werd dat altijd voorzitter van de ministerraad genoemd. Hebben wij dan al die periodes gecheckt? Ja, dat wel. Bart van den Braak is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en hij neemt ons even mee naar het jaar 1861. Er was altijd een voorzitter van de ministerraad. Heel lang roeleerde dat. Dus elke maand was er een andere voorzitter. Niet in het kabinet van minister Van Hal. Die was vaste voorzitter, had hij zichzelf gemaakt. Na een jaar wilde hij dat verlengen en dat stonden zijn collega's niet toe. En toen is hij opgestapt. Ja, en hij was niet de enige, zegt Van den Braak. Er is nog een keer in 1894, toen was er een conflict in het kabinet met minister-president Van Tienhoven. En Van Tienhoven die is toen als enige opgestapt. En dan zijn we er nog niet, want politiek commentator Joost Vullings voegt nog een derde aan dat rijtje toe. Ja, Dries van Acht, recent overleden. Na zijn derde kabinet kwamen er verkiezingen en hij werd ook weer lijsttrekker voor het CDA. Dus iedereen dacht, nou ja, als het CDA dan weer de grootste wordt en de premier mag leveren, dan gaat hij door. Hij werd weer de grootste, mocht dus weer premier worden, maar eigenlijk vlak voordat het kon, trok hij zich terug en werd Ruud Lubbers premier. Oké, er wordt dus ook gezegd dat Nederlandse premiers nog nooit in het harnas zijn gestorven. Klopt dat wel? Ja, voor de duidelijkheid, dat wensen Rutte natuurlijk niet toe. Maar nee, ook dat is gewoon gebeurd, zegt Van den Braak. Thorbecke die is overleden, terwijl hij voorzitter van de ministerraad was. Die had in 1871 weer een kabinet gevormd, maar werd eigenlijk ziek. Er is ook nog wel een tijdje bij hem in huis vergaderd. Maar ja, hij was natuurlijk ook al redelijk op leeftijd, dus die is toen overleden. En een van de andere ministers die is toen voorzitter van de ministerraad geworden. Maar goed, toch is deze situatie rondom Rutte nu wel uniek, zegt Joost Vullings. Ja, het is toch iemand die vertrekt omdat hij gewoon een andere baan heeft. Dus niet iemand die zegt, ik ben moe of iemand die overlijdt. Nee, het is gewoon iemand die zegt, ja, ik ga wat anders doen. En in die zin is het wel bijzonder. Het is met ministers wel eens voorgekomen, maar met premiers niet. Oké, het is nog niet zover. Hè? Hij heeft de baan nog niet. Nee. Laten we nog niet denken dat het zover is. Nee, ook hij niet. Nee. Stel, hij gaat aan de slag voor de NAVO. Wie volgt hem dan op? Nou, daarover hoeven we volgens Vullings niet langer meer te speculeren. Nou ja, er gaat in Den Haag maar één naam rond. En dat is die van Dylan Jessicus, de huidige partijleider van de VVD. Want als een premier vertrekt, dan zou je kunnen zeggen, nou, daar heb je vicepremiers voor. Maar die zijn van andere partijen, hè, van D66 en van de ChristenUnie en van het CDA. Maar ja, uiteindelijk heeft de grootste partij het recht op die post. En nou ja, de VVD houdt daaraan vast. Ja, en dan kom je al snel uit bij Dylan Jessicus, die dan Mark Rutte gaat opvolgen. Oké, conclusie. De eerste vrouwelijke premier van Nederland. Ja, volgens de Volkskrant. Ja, dat al wel. Ja. Volgens de Volkskrant is het in Nederland nooit eerder voorgekomen dat een al dan niet demissionaire minister-president vroegtijdig stopt. En ook zou geen enkele Nederlandse premier in het harnas zijn gestorven. Nou, je hoorde het al. Het is allemaal wel gebeurd. Dus de uitspraak is fictie. Dankjewel, Lammert. Dan verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, het is nog altijd behoorlijk druk op de weg, ondanks de voorjaarsvakantie in een deel van het land. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofaar aan Sveen is een auto gestand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur extra. Ja, plannen om grote windmolens op land te bouwen kunnen bijna altijd rekenen op verzet. Omwonenden die zien zulke grote turbines niet zitten, omdat ze bang zijn voor gezondheidsschade of horizonvervuiling. Maar de weerstand die komt niet alleen van burgers, want ook gemeenten gaan de strijd aan met de provincie. Zoals Gelderland. Je hoort wethouder Martine de Bas van de gemeente Buren over het besluit van de provincie om 7 mega windmolens te bouwen in haar gemeente. Vandaag heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie een besluit genomen wat voor ons in de gemeente Buren niet alleen onacceptabel, maar ook onvoorstelbaar is. Ja, Lammert, om wat voor windmolens gaat het hier? Nou, echt om hele grote, die tot voor kort vooral op zee werden neergezet. Het zijn turbines van ruim 250 meter hoog. En even ter vergelijking, de Eiffeltoren is bijvoorbeeld 300 meter hoog. En die hele grote windmolens die zijn aantrekkelijk omdat ze veel meer energie kunnen opwekken. Je hebt er vergeleken met die kleinere turbines dus minder van nodig. En we praten hierover verder met wethouder Martine de Bas van gemeente Buren. Goedemiddag. Goedemiddag. U was vrij duidelijk, onvoorstelbaar. Ja, om meerdere redenen eigenlijk. Als gemeente doe je een bod. Hè. Iedere gemeente moet een stukje van de energie op gaan wekken. Nou, dat hebben wij ook gedaan als Buren. Richting de provincie, dus, ja. Zeker. Nou ja, eigenlijk richting het Rijk, maar dan via de provincie. En nou ja, we hebben als Buren behoorlijk wat zonneopwek aangeboden. En daar zat geen grootschalige opwek van windenergie bij. En ja, nu komt er dan toch een besluit over ons heen rollen van wel windmolens. Ja, en dat vinden wij begrijpelijkerwijs, denk ik dan, helemaal niet een goed plan. Ja, was u er door overvallen, door dat besluit? Nou ja, het hing al een tijdje in de lucht dat de provincie op zich wel oren had naar een verzoek van Vattenfall. Wij hebben dat tot twee keer toe afgewezen. Ja, en dan, omdat het over grootschalig opwek gaat, ja, dan is de procedure dat de volgende stap de provincie is. Dus we hebben de afgelopen maanden zwaar geïnvesteerd op doe het niet. Wij hebben afspraken gemaakt met inwoners, hoe wij ons deel van de opwek voor onze rekening nemen. Maar ja, dat heeft helaas niet mogen baten. Nee, en u heeft een bod dus gedaan richting de provincie of richting het Rijk. Was dat bod geaccepteerd? Ja, want het is ook ingediend bij het Rijk. Ja, oké, dus dit kwam eigenlijk volledig uit het niets aan de andere kant dus voor u. Maar als we het hebben over windmolens aan zich, daar bent u dus niet tegen? Nee, maar dan wel binnen een bepaalde bandbreedte, dus de hoogte. Wij hebben de beleid vastgesteld in de gemeente dat windmolens tot 25 meter onder voorwaarden toegestaan zijn. Ja, maar de provincie zegt dan weer, hoe groter die turbine, hoe minder dan weer nodig zijn. Dus dat is dan weer beter. Hoe ziet u dat? Ja, wij vinden dat dus helemaal niet passen in het hart van de Betuwe waar Buren zich nou eenmaal bevindt. En dat is ook de reden waarom grootschalige opwek van windenergie bij ons niet initieel dus niet is toegestaan. En ja, daar wordt die keuze wordt dus nu door de provincie naast zich neergelegd. En dat vinden wij heel teleurstellend. Maar waarom past het dan niet in het hart van de Betuwe? Nou ja, ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Maar dat is echt een landschap waar mensen van heinde en verre naartoe komen. Omdat het zo ontzettend mooi en ongerept is. En grootschalige windenergie, want we hebben het echt over grootschalig. Het is eigenlijk een soort industrie die je midden in dat hart neer gaat zetten. En wij hebben, begrijp me goed, wij hebben ook drie kleinere windmolens hebben we al staan. Het is niet zo dat Buren helemaal tegen windenergie is, helemaal niet. Alleen de schaalgrootte van dit windpark met deze windturbines, ja, dat past op geen enkele manier in de schaal van Buren. Ja, we hebben ook gesproken met de actiegroep in Buren. Ja, de gezondheidseffecten die gewoon niet duidelijk zijn. Het experiment van zeemolens zo dicht bij huizen plaatsen. Zeven op een postzegeltje land. Die gevolgen zijn niet te overzien. En vanuit de provincie wordt in de voorkeursalternatief duidelijk gezegd, er komen geen wetenschappelijke onderzoeken. Dus we zijn echt proefkonijn. Ja, gedeputeerde Anton Mol van de provincie Gelderland maakt zich minder zorgen over bijvoorbeeld de geluidsoverlast van die turbines. We hebben normen in dit land. En of ze nou groot of klein zijn, elk windmolen, elke windturbine zal aan de geluidsnormen moeten voldoen. En op het moment dat dat niet zo is, dan zullen we ook handhaven. Ja, dit ging er dus ook over waar omwonenden vooral bang voor zijn, mochten die mega windmolens er dus komen. Mevrouw De Bas, wethouder De Bas, hoe ziet u dit? Want u zegt het past niet, maar er zijn dus ook angsten voor gezondheidszorgen. Ja, zeker. En totdat uitgesloten is dat reële angsten zijn, of niet reële angsten moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, denk ik dat je dit gewoon niet moet willen. Onze inwoners zijn geen proefpersonen. En dat is ook een reden, maar eigenlijk de allerbelangrijkste vind ik dat we rekening moeten houden met het draagvlak. We hebben als gemeente een bod gedaan op de opwek die wij willen gaan doen voor de energie. En door hier nu op deze manier aan te tornen, dit valt gewoon niet uit te leggen aan inwoners. Nou ja, en dat zeggen inwoners ook, wij zijn echt wel bereid om ons steentje bij te dragen. Maar niet op deze enorme, bijna industriële manier. Ja, u klinkt ook wel een beetje boos. Of emotioneel. Merk ik dat nou goed? Ja, eigenlijk wel. Ja, je doet toch je best om met elkaar grootschalig opwek. Dat vraagt echt wel wat. En dan ga je ingrijpen in het landschap. Want wij hebben ook zonneparken. Nou, daar was ook lang niet iedereen heel erg enthousiast over. Want het zijn, nou ja, met alle respect, maar niet heel erg vrije toevoegingen aan het landschap. Maar die kun je nog aardig inpassen. Ja, wij hebben echt een verhaal eronder liggen waarom wij niet aan die grootschalige opwek mee willen doen. Wel kleinschalig, maar niet grootschalig. En onze inwoners accepteren dat. En wat je ziet nu door dit besluit te nemen, is dat inwoners, want inwoners zien het onderscheid niet tussen gemeente, rijk, provincie, voor hun is het allemaal één overheid. Ja, die denken, ja, hoe zit dit nou? We hadden toch afspraken met elkaar gemaakt? En dan, ja, dan moet ik zeggen, dat klopt. Alleen ja, dan is er een andere overheidslaag die daar dan een andere keuze in kan maken. En ja, daar ben ik dan wel teleurgesteld over. Laat ik het dan zo formuleren. Ja, want dat lijkt me best wel moeilijk uitleggen. Want Gelderland is niet de enige provincie waar dit speelt. We hebben het ook in Utrecht waar we het zien. Overijssel is er mot tussen gemeente en provincie over het plaatsen van zulke grote molens. Dat lijkt me ook verwarrend voor de burger. Hè? De ene overheid wil dit, de andere wil dat. Dat doet niet heel veel voor het vertrouwen in de politiek, lijkt me. Nee. En dat is precies ook een van onze punten. Van ja, wij hebben echt met heel veel pijn en moeite hebben wij afspraken gemaakt over die grootschalige opwek. excuses, er gaat hier nu een auto vertrekken. En dan komt er op dat moment een volledig andere afspraak overheen, waar mensen helemaal niet op gerekend hebben, waar ze ook grote en ik denk ook terechte zorgen over hebben. En ik denk dat als we onszelf als overheid serieus nemen, dat we ook serieus moeten luisteren naar die bezwaren van inwoners. En niet zeggen we gaan handhaven op het moment dat die normen overschreden worden. Want dat weten we allemaal, dat is heel, heel erg lastig. Maar u kunt er dan helemaal als gemeente niks meer aan doen dat die molens er straks komen? Wie gaat er eigenlijk over die grond dan? Nou ja, het is natuurlijk onze grond, maar de provincie heeft een provinciaal inpassingsplan opgestart. En daarmee kunnen ze ons eigenlijk een soort overroelen. En op dit moment onderzoeken wij nog wel wat we nog wel kunnen doen. Want er is natuurlijk ook een nieuwe omgevingswet van kracht waarin bevoegdheden wat veranderd zijn. Dus wij gaan wel echt heel goed na of wij hier als kleinere overheid dan toch nog iets tegen in het geweer kunnen brengen. Ja. Ja. Want welke stappen zijn er eigenlijk nog die u kunt nemen? Dat zou dan de rechter moeten zijn, denk ik bijna. Dat kan. Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat Provinciale Staten zegt tegen het college van gedeputeerde staten van nou, wij denken dat dit toch een andere afweging moet zijn. Dus ja, daar hebben we op dit moment ook nog wel onze hoop op gevestigd. Ja, want even terug naar dat initiële bod. Die gesprekken waren eigenlijk ook al moeilijk in de gemeente. Want die plannen voor zonnepanelen, die werden ook niet direct gesteund, toch? Door de bewoners. Alle bewoners. Nee, nou ja, het gaat vooral om de grootschaligheid. En dat is met dat restbod ook best wel ingewikkeld. Want dat gaat alleen maar over grootschalige opwek. Dan telt alle zonnepanelen op daken, die tellen bijvoorbeeld helemaal niet mee. Tenzij het dan weer enorme daken zijn. Dus dat is zeker in een plattelandsgemeente is dat best wel een ingewikkeld gesprek. Want dat gaat over agrarische grond die je op gaat offeren ten behoeve van iets wat er nou niet direct uitziet als een toevoeging aan het milieu. En nou ja, dat zijn ingewikkelde gesprekken geweest, maar daar zijn we goed uitgekomen. Ja, en dan is dit wel een behoorlijke zet terug in de tijd. Ja, het klinkt alsof u nog een paar gesprekken moet voeren, mevrouw De Bas. Ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw tijd. Graag gedaan. Dan zijn we bijna aan het eind van deze Eén Vandaag. Lammert, ik kom nog eventjes bij jou. Ja, er is onrust in Politiek Den Haag omdat iemand op de Tweede Kamerwebsite alle politici de aanspreekvorm hij, zij, hen heeft gegeven. BBB-leider Caroline van der Plas is not amused. Ze twitterde hij, zij, hen. Het is gewoon zij. Ik wil deze ongein niet ongevraagd op mijn persoonlijke pagina op de website van de Tweede Kamer. Ik ben een vrouw en ik bepaal zelf wel hoe ik aangesproken wil worden. Nou, die tweet heeft ze inmiddels verwijderd. Het is aangepakt. Pas maar in een reactie aan onze verslaggever Mark Belefant. Dan laat ze wel nog weten. Ja, het is een gekkigheid. Er werd niet eens iets aan ons gevraagd. Prima als iemand dit wil hoor, maar ik wil gewoon zij genoemd worden. Nou, ze heeft dus inmiddels een mail gestuurd en blijkbaar is het achter de schermen intern allemaal opgelost en worden die aanspreekvormen bij alle Tweede Kamerleden nu weer verwijderd. En misschien dan als je op eigen initiatief die aanspreekvorm aan wil passen, dat daar dan nog een mogelijkheid voor is. Goed, we weten in ieder geval dat mevrouw Van der Plas aangesproken wil worden als zij. Goed, tot zover. Dit was er Eén Vandaag. Zometeen zijn we te zien op televisie. Dat is natuurlijk NPO 1. En online zijn we er 24/7 via eenvandaag.nl. Hier hoor je zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Van ons beiden. Een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen, de glastuinbouw. Volgens deskundigen zou dat ons meer kosten dan dat het onze maatschappij zou opleveren. Heeft deze sector nog een toekomst in Nederland? En zo ja, welke kant moet het dan op? Deze week parkeert 5 dagen de bus tussen de kassen in het Westland. De glazen stad. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:00. Persoonlijke verhalen over het werken in en leven rondom de kas. Arbeidsmigratie en het belang van de glastuinbouw voor Nederland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl.